1,5 litra w promocji 1 plus 1 gratis. 98 groszy za sztukę przy zakupie 2 sześciopaków. Oferta ważna do 27 kwietnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,74 za sześciopak. Oglądaj widowisko duchowe aż w 16 językach. Symfonia Miłosierdzia, Ufaj mi, jestem z tobą, nie lękaj się niczego. Na żywo z Krakowa dla całego świata już jutro o 17.30 w TVP2. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Centrum Polski dziś w Gnieźnie, tam uroczyste zgromadzenie posłów, senatorów z udziałem prezydenta i premiera. Tłumy w Watykanie, dziś ostatnie pożegnanie, a jutro pogrzeb papieża Franciszka. A za chwilę majówka, warto sprawdzić, czy mamy opłacone OC. Na początek Gniezno, gdzie zakończyło się już uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów z okazji tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego i Mieszka II. W uroczystościach wzięli udział marszałkowie Sejmu i Senatu, prezydent Andrzej Duda oraz ministrowie i premier Donald Tusk. Od tysięcy lat na tej ziemi, na naszej ziemi, nikt nie wypowiedział słowa ważniejszego. Bolesław Chrobry wypełnił to słowo swoimi czynami i dlatego tysiąc lat później wszyscy bez wyjątku wspominamy Bolesława, zwanego też Wielkim, z taką czcią i powtarzamy za nim to słowo Polska. I szukamy w sobie i siły, i mądrości, by za tym słowem poszły odpowiednie czyny. Szukamy natchnienia w tej pięknej historii sprzed tysiąca lat. Na godzinę 15.25 zaplanowano złożenie kwiatów przed pomnikiem Bolesława Chrobrego, a w niedzielę w Warszawie piknik tysiąclecia. W Późnikach na Ukrainie trwają przygotowania do odsłonięcia mogiły ofiar zbrodni wołyńskiej. Pracujący na miejscu eksperci z Polski i Ukrainy usuwają drzewa i korzenie, które mogą oplatać szczątki znajdujące się w ziemi. Teren wokół miejsca, w którym trwają prace ekshumacyjne, jest ogrodzony. Bezpośrednio do mogiły mają dostęp jedynie członkowie polsko-ukraińskiego zespołu badawczego. Drogi dojazdowe oraz tereny przylegające do miejsca badań są monitorowane przez ukraińskie służby. Przygotowano także punkt medyczny, gdyby któryś z członków ekipy potrzebował pomocy lekarza. Prace ekshumacyjne mogą potrwać kilka tygodni, ale jak podkreślają naukowcy, wszystko zależy od pogody. Ulewne deszcze spowolnią badania. Późniki, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tłumy pielgrzymów stoją w kolejce do Bazyliki Świętego Piotra. Dziś ostatnia szansa na pożegnanie papieża Franciszka. W grupie oczekujących są m.in. Palestyńczycy z okolicy Betlejem. Przyleciliśmy tu, by uczestniczyć w kanonizacji Carlosa Acutisa. Niestety jednak ostatecznie okazało się, że papież Franciszek odszedł. No więc będziemy uczestniczyć w jego pogrzebie. Jest dla nas bardzo ważny, jako dla chrześcijan i katolików, ale też dlatego, że stał się naszym sojusznikiem, był adwokatem praw Palestyny. To były dla nas wzruszające momenty. Papież Franciszek wielokrotnie wypowiadał swoje poparcie dla Palestyńczyków. Z tego powodu doszło nawet po śmierci Franciszka do dyplomatycznego zgrzytu. Premier Izraela wysłał kondolencje dopiero po 4 dniach. W poniedziałek pod obrady zespołu programowania prac rządu trafi projekt zmiany ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. To państwowy fundusz celowy pozwalający na dofinansowanie przywrócenia lokalnych połączeń. Wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Stanisław Bukowiec mówił podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, że zależy mu, by nowe przepisy weszły w życie jak najszybciej. I w ramach różnych wniosków bierzemy pod uwagę zmianę polegającą na tym, aby linie komunikacyjne, które wychodzą poza obszar miejski, a więc te linie, te kursy, które będą realizowane poza obszarem danej aglomeracji, mogły być objęte również dopłatami z tego funduszu wsparcia przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. A to odpowiedź na apel operatorów komunikacji miejskiej, którzy argumentowali, że koszty działalności na terenach pozamiejskich są wysokie. Przed wyjazdem na majówkę warto sprawdzić ważność ubezpieczenia OC pojazdu. Najbliższy weekend dla części osób będzie początkiem długiej majówki i związanych z nią wyjazdów. Rzecznik Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Damian Ziomber przypomina, że za brak obowiązkowego OC grożą wysokie kary.

Stara kultura. Specjalnie z dziedzińca Muzeum Powstania Państwa Polskiego w Gnieźnie Anna Regulska, jako jedyna w Warszawie, pozdrawiamy bardzo mocno. W Gnieźnie Marcin Kocięba, Bartosz Bielecki i ja, Agnieszka Obszańska. Gniezno świętuje tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego, a my razem z nim i z Mitch and Mitch. Trent Mitch con in loro gruppo Etereofonico i utwór Mettiu na sera sena, czyli spędzić jeden wieczór na kolacji. My jeszcze zdecydowanie przed kolacją, nawet przed obiadem tutaj w Gnieźnie, w Muzeum Powstania Państwa Polskiego, a ze mną gość, dr Tomasz Janiak. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo cieszę się z tego spotkania. Jestem zaszczycona, że znalazł pan czas, ponieważ pana wiedza historyczna, ale także umiejętność opowiadania o historii, co nie zawsze zdarza się wszystkim, jest naprawdę legendarna. Niech teraz roztoczy się ta legenda. Jest pan kustoszem muzeum. Jestem onieśmielony. Nie, broń Boże, do tego nie dążymy. Jest pan tutaj na miejscu. Rozmawialiśmy w pierwszej godzinie o tym, że wasza praca jest niezwykle potrzebna, niezwykle ważna, też bardzo często ukryta. Historyk, kustosz to bardzo odpowiedzialna funkcja, ale też ogrom wiedzy, którą można przekazać. Dzisiaj postaramy się ruszyć wspólnie na spacer. Spróbujmy. Gdzie ruszymy? Jeżeli jesteśmy w Gnieźnie, to gdzie kierujemy nasze kroki? Oczywiście Góra Lecha i Katedra Gnieźnieńska. A w Katedrze Gnieźnieńskiej drzwi gnieźnieńskie, czołowy zabytek sztuki romańskiej, no i oczywiście konfesja świętego Wojciecha. Stajemy przed drzwiami gnieźnieńskimi. To jest dokładnie ten moment, kiedy jeżeli pomyślimy sobie, że zaglądamy do podręcznika, znajdujemy tam hasło drzwi gnieźnieńskie i właściwie tak jak łatwo otworzyliśmy podręcznik, tak możemy go zamknąć. Natomiast jest to fascynujący zabytek romańskiej sztuki odlewniczej, ale także bardzo ważny kawałek historii, którą możemy wyczytać. Są tam na tych drzwiach wykute dzieje świętego Wojciecha, patrona Polski. Oczywiście. Drzwi gnieźnieńskie to z jednej strony opowiedziane w skrócie życie i męczeństwo świętego Wojciecha, ale tak jak pani słusznie zauważyła, drzwi gnieźnieńskie to również świadek bardzo interesujących wydarzeń historycznych. Nie wiem, czy państwo kojarzycie, ale drzwi gnieźnieńskie w pewnym sensie wiążą się z zamachem stanu, który miał miejsce w 1177 roku. Właśnie wtedy senior, czyli najważniejszy książę dzielnicowy, Mieszko III Stary, sprawujący właśnie swoją władzę zwierzchnią, został w wyniku zamachu stanu pozbawiony tej władzy, musiał uciekać z kraju, a jego miejsce zajął brat Kazimierz Sprawiedliwy. No i to był początek całego ciągu wydarzeń, które wiązały się z walką Krakowa o dominację w państwie. No bo tak, po pierwsze Mieszko III Stary, senior, został bezprawnie pozbawiony swojej władzy i musiał uciekać. A za Mieszka III powstały także gnieźnieńskie drzwi, o których opowiadamy. Ale właśnie do tego zaraz dojdziemy. 1180 rok, zjazd w Łęczycy, biskup krakowski Getko potwierdza zamach stanu, w zamian za co otrzymał ze strony księcia Kazimierza Sprawiedliwego dość zasadnicze ustępstwa w prawie książęcym. Czyli zyskał tutaj kościół, zyskał Kazimierz Sprawiedliwy, ale i to nie koniec. Postanowiono zdetronizować, w cudzysłowie, świętego Wojciecha. I ten główny kult, który do tej pory trwał nieprzerwanie, praktycznie nieprzerwanie w Polsce, postanowiono osłabić lub wręcz zastąpić nowym kultem. No i sprowadzono 3 lata później, w 1183 roku do Krakowa, relikwie świętego Floriana. i zaczęto wokół niego budować całą otoczkę, żeby po prostu ustanowić nowy punkt pielgrzymkowy i taki jakby nowy zwornikowy punkt kościoła w Polsce. No więc oczywiście środowisko wielkopolskie nie mogło się pogodzić z takim stanem rzeczy. Na szczęście Mieszko III Stary bardzo szybko powrócił z tej banicji. Już w roku 1181 był na powrót w Wielkopolsce. No i cóż, postanowiono postawić raz jeszcze na świętego Wojciecha. I w ramach właśnie tej akcji postanowiono między innymi odlać owe drzwi gnieźnieńskie. Niezwykle intrygująca jest to opowieść. Drzwi gnieźnieńskie lub też drzwi świętego Wojciecha. Po łacinie porta regia. Lub aurea też. Lub aurea też. Fascynująca jest to opowieść, ale także z takiego powodu, że kiedy podejdziemy już, a to wcale nie jest takie proste, do drzwi gnieźnieńskich, to możemy zacząć je czytać. Tak. Co to znaczy, że czytamy drzwi gnieźnieńskie? One składają się z 18 kwater i jest konkretny sposób odczytywania tych wydarzeń, które są na tych kwaterach przedstawione. Zaczynamy od lewego skrzydła drzwi, od dołu. Czytamy te kwatery ku górze. I następnie przechodzimy na skrzydło prawe i od góry czytamy ku dołowi, kończąc na złożeniu relikwii świętego Wojciecha właśnie w katedrze gnieźnieńskiej. I teraz, skoro mówimy o czytaniu, możemy powiedzieć też, i czy to będzie może zbyt śmiała analogia, jeżeli powiemy o takiej kulturze obrazkowej, która przejawia się na drzwiach gnieźnieńskich, bo można śmiało powiedzieć, że drzwi gnieźnieńskie mają taką strukturę, którą można by było porównać dzisiaj chociażby do komiksu. To jest trafne spostrzeżenie, że to jest kultura obrazkowa. Dlatego, że zdecydowana większość społeczeństwa ówczesnego, wiernych, którzy przybywali do katedry, do kościołów, była niepiśmienna. Dlatego praktycznie z reguły kościoły były zdobione obrazkowo. Czy to za pomocą polichromii, czyli malowideł na ścianach, czy w postaci witraży, prawda, czy zdobień na różnych przedmiotach rzemiosła artystycznego, relikwiarze, ławy i tak dalej, to wszystko tworzyło język, który miał za zadanie przekazywać konkretne treści religijne. I właśnie to jest kultura obrazkowa, jest taki nawet termin Biblia pauperum, prawda, czyli Biblia dla ubogich, czyli tych nieumiejących czytać, a plastyka bardzo silnie oddziaływuje na człowieka, więc czy to w postaci malowideł, czy rzeźb, czy płaskorzeźb, to wszystko oddziaływało na wiernego. Drzwi gnieźnieńskie, na których odnajdziemy losy i dzieje świętego Wojciecha. Przejdziemy za chwilę do katedry, przejdziemy przez te drzwi, już poczytaliśmy, ale co w tym wszystkim robi Hildegarda von Bingen? Przekonamy się za chwilę. Left the abbey. Deverra Bernhardt dla Hildegardy z Bingen i dla wszystkich tych, którzy pamiętają ten utwór i świetny album Mala, z którego pochodzi. A ze mną także Tomasz Janiak. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. Muzeum Powstania Państwa Polskiego to miejsce, z którego nadajemy. To także miejsce, w którym jest pan kustoszem. A czy Hildegarda von Bingen wpisała się jakoś w losy Gniezna? To jest pytanie dosyć trudne, ale odpowiem w ten sposób. Da się w jakiś sposób powiązać tę genialną nadreńską mistyczkę ze środowiskiem gnieźnieńskim. Powiedzmy tak. Otóż niedaleko, stosunkowo, na Kujawach, w miejscowości Strzelno, znajduje się niezwykle cenny, zabytkowy kościół i pozostałość klasztoru sióstr Norbertanek, gdzie światowej sławy znajdują się dwie rzeźbione kolumny ozdobione personifikacjami cnót i wad. I zdaniem uczonych program ideowy tych wyjątkowych kolumn został opracowany w oparciu o dzieła Hildegardy z Bingen. I teraz tak, ów klasztor, opactwo właściwie Norbertanek, patronowali jemu wnukowie Piotra Włostowica, wybitnego możnowładcy śląskiego. Tymi wnukami był palatyn kujawski Piotr Wszeborowic i kolejny wnuk Piotr arcybiskup gnieźnieński. Ale tutaj połączenie. Ja bym chciała wrócić do szkoły podstawowej na lekcji historii, ale tylko jakby prowadził je dr Tomasz Janiak. Czyli Hildegarda z Bingen musiała być znana. Musiała być znana tak, tutaj w Gnieźnie. Bo inaczej ten program ideowy owych kolumn byłby zupełnie nieczytelny. A on miał spełniać pewną określoną rolę. Przypominać siostrom zakonnym, mniszkom, które zasiadały w chórze, żeby pamiętały o tej walce dobra ze złem, o roli cnót i złu, jakie wyrządza się sobie, Kościołowi, Bogu, popełniając grzech. Dlatego można z dużym prawdopodobieństwem zakładać, że niektóre przynajmniej dzieła Hildegardy z Bingen były znane w klasztorze strzeleńskim. Być może arcybiskup gnieźnieński Piotr w jakiś sposób też pośredniczył, czy wpływał nawet na program ideowy tej dekoracji rzeźbiarskiej. Czyli to była elita intelektualna, która była w stanie nadążyć z tymi prądami kulturowymi, które przychodziły do nas z zachodu. I byliśmy wówczas bardzo nowoczesnym krajem. Takim krajem, gdzie te idee, ale także sposób i doświadczenia związane z władaniem państwem były bardzo progresywne. My progresywnie przeszliśmy przez drzwi gnieźnieńskie, drzwi świętego Wojciecha. Tak. Wchodzimy do katedry gnieźnieńskiej. Oczywiście nie zachęcam pana, żeby opowiedział pan, co w niej znajdziemy, ponieważ do 24 moglibyśmy o tym opowiadać, ale zachęcić i też pomyśleć o tym, co znajduje się w sercu tej katedry. Chyba nie sposób nie wspomnieć o konfesji świętego Wojciecha. Oczywiście, to jest serce katedry gnieźnieńskiej, aczkolwiek musimy pamiętać, że zawsze najważniejszym punktem w świątyni, w kościele jest ołtarz główny. Ale pomijając to, możemy śmiało powiedzieć, że konfesja świętego Wojciecha jest tym miejscem, do którego podążają pielgrzymki, do którego modlą się wierni. To, co my dzisiaj oglądamy w gotyckiej przecież katedrze, to konfesja barokowa XVII-wieczna ze srebrnym, misternie wykonanym relikwiarzem. Pięknie zdobiona. Pięknie, tak, ozdobiona zresztą scenami z życia i śmierci świętego Wojciecha. Wykonany w 1622 roku w Gdańsku przez złotnika Piotra van Renen. Fundatorem był biskup Wojciech Pilchowicz. A czym zakończylibyśmy spacer po katedrze? Zejściem do podziemi. Ponieważ tam znajduje się rezerwat archeologiczno-architektoniczny. Wspaniała sprawa, że to zrobiono po II wojnie światowej, po zakończeniu wykopalisk, ponieważ my dzisiaj możemy się cofnąć o kilkaset lat wstecz i przechodzić obok reliktów pamiętających czasy właśnie naszych piastów, okresy wczesnego średniowiecza, późnego średniowiecza. To jest fascynujące. A poza tym rezerwat jest nadal miejscem, w którym można prowadzić badanie naukowe. Można pobierać próbki z reliktów architektonicznych. Czyli to już jest praca dla was. Dla nas, tak, zdecydowanie. Też pomyślałam o tym, że Muzeum Powstania Państwa Polskiego to takie bardzo żywe miejsce, które jednocześnie opowiada, tak jak wspominał pan dyrektor, o rzeczach, które zostały znalezione na tym symbolicznym, w cudzysłowie, śmietnisku. Oczywiście. Ale z drugiej strony to jest cały czas praca na faktach i odkrywanie, bo nie wszystko przecież zostało jeszcze odkryte. No tak, muzeum ma wiele funkcji. Naturalnie ta funkcja edukacyjna wybija się bardzo mocno. Tak jak ten dzwon, który słyszymy. Tak, zwłaszcza w ostatnich latach w muzealnictwie jest taki trend właśnie kładzenia nacisku na edukację. Ale żeby edukować, to trzeba samemu wiedzieć. Dlatego cały czas prowadzi się też badania naukowe, czy to wykopaliskowe, czy analityczne, czy opracowania materiałów źródłowych, właśnie po to, żeby poszerzać stan wiedzy. Jeśli trzeba, to poprawiać podręczniki. Stan wiedzy ciągle ulega wzbogacaniu i poprawianiu. To na sam koniec już zapytam pana, panie Tomaszu. Jakie było najbardziej fascynujące pana odkrycie? W 2010 roku odkryłem tuż przy północnej ścianie Katedry Gnieźnieńskiej monumentalny grobowiec zbudowany z płyt w technice przedromańskiej, długości niemalże 3 metrów. I wewnątrz tego grobowca, po odgruzowaniu komory grobowej, ukazał się szkielet mężczyzny, mający wzrost około 1,80 m, czyli gigant. Wysoki. Wysoki. Jak na tamte czasy. Bardzo rosły jak na tamte czasy. Ale co ciekawe, badania antropologiczne wykazały, że przyczepy mięśniowe były słabo rozwinięte, czyli nie był to ktoś, kto był uczony szermierki, walki, przepraszam, bronią i tak dalej, tylko jakbyśmy dziś powiedzieli bardziej intelektualista. I być może, że jest to grobowiec któregoś z pierwszych gnieźnieńskich arcybiskupów. Bardzo podoba mi się ta linia myślowa, którą pan podążył. Intelektualista, czyli ktoś, kto nie ma mięśni. No tak, bo cały czas zajmuje się czytaniem, a nie bieganiem. A nie bieganiem, nie sprawnością jakąś fizyczną. Mamy badanie C14 tych kości, tego szkieletu. I datowanie wskazuje albo na schyłek pierwszej połowy XI wieku, albo początek drugiej połowy wieku XI, czyli rzeczywiście mówimy tutaj o wczesnym etapie kościoła w Polsce. To brzmi tak fascynująco, że muszę też zapytać, czy możemy to odkrycie zobaczyć w jakiejkolwiek formie? No jest publikowane, natomiast sam grobowiec został zasypany. Niemniej jednak cały czas jest zabezpieczony i kiedy przyjdzie potrzeba, no to można go znowu

Fast Line i Bailal. Szybcy już w naszym plenerowym studiu trójkowym, tutaj na miejscu w Gnieźnie. Aleks Frejhajt i Piotr Buratyński. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, Gniezno. Dzień dobry, świecie. Kiedy Bartosz Bielecki, który jest teraz z nami. Dzień dobry, również się witam. Kiedy zapytał mnie wczoraj, kim jest Aleks i Piotr, to odpowiedziałam bez namysłu, jest to duet artystyczno-performersko-muzyczny o międzynarodowej renomie. Przyjąłeś i zrozumiałeś, co to znaczy? Przyjąłem i zrozumiałem, że siedzi obok mnie międzynarodowy duet performersko-artystyczny o międzynarodowej renomie kulturalnej i wszelkiej z Gniezna. Dokładnie. To wszystko się potwierdziło podczas naszego długiego spaceru. Spędziliśmy wczoraj sporo czasu razem, ponieważ podróżowanie z wami i waszymi ścieżkami także po Gnieźnie jest niezwykle fascynujące. Jeżeli ktoś oddzielnie nie zna Piotra i Aleks, to oczywiście może poznać jako duet Siksa. Jeździcie po całym świecie koncertując, ale także performując i wytwarzając taką niesamowitą energię artystyczną, którą oddajecie nam. Ale spotykamy się tutaj w kontekście Króliczycy, przez którą właściwie spotkaliśmy się tutaj. Króliczyca wprost sprowadza nas do pewnej inicjatywy, którą tworzycie i którą przygotowujecie właściwie zupełnie oddolnie obok swojej działalności artystycznej. Latarnia na Wenei to jest wyjątkowe miejsce, ale to jest też wyjątkowy duch i działanie na rzecz społeczności i tego, żeby było tutaj ciekawie i mądrze. Opowiedzcie trochę, bo to jest taki plenerowy dom kultury trochę? Tak, my lubimy domy kultury i dlatego absolutnie nie wstydzimy się tego stwierdzenia, że to jest plenerowy dom kultury, prowadzony już od, w tym roku będzie 8 rok, czyli niesamowita po tej 1000 rocznicy dla Gniezna rocznica jest kolejna, 8 dla Latarni na Wenei. Razem z naszymi przyjaciółmi, też w ogóle z mieszkańcami Gniezna i mieszkankami, których serdecznie pozdrawiamy, tworzymy takie miejsce, które działa od czerwca do końca wakacji w plenerze na terenie Jeziora Jelonek, tak potocznie nazywanego Wenecją, Weneją, Wenejką. I my tam organizujemy po prostu warsztaty, koncerty, czasami teatr. Generalnie staramy się wypełnić pewną lukę w Gnieźnie, bo instytucje działają, jak słyszeliście, wspaniale, ale jest pewna luka, którą my staramy się wypełnić, to znaczy kultura dla młodzieży, i dla młodych dorosłych, tak to nazwijmy, której w Gnieźnie nie ma, tym bardziej, że Gniezno nie posiada, i to taka smutna historia, klubu muzycznego. Dlatego my staramy się właśnie tą tradycję klubu muzycznego w Latarni na Wenei, chociaż przez te 3 miesiące, bo... To są letnie miesiące, to są miesiące niesamowite. To jest też trochę tak, że my prowadząc to miejsce tak naprawdę stajemy się też domem kultury dla dzieciaków, którzy na Wenei chętnie przebywają i po prostu niezależnie od tego, czy znają tych artystów, którzy tam są, czy nie znają, oni przychodzą nam pomagać, dbać o zieleń, dbać o to miejsce, więc wytworzyło się bardzo fajne, takie społeczne w sumie, społeczny projekt. I to jest bardzo intrygujące, kiedy przyjeżdżam do jakiegoś miasta i mówię, sprawdzam to, co mówią moi goście i gościnie. I wczoraj to, co mówisz, ja potwierdzam, że jest prawdą. Otóż, będąc w Latarni na Wenei, przyszedł dżentelmen młody, który na stałe z wami współpracuje. To znaczy, nie dosyć, że koncertuje na rynku gnieźnieńskim, to pomaga wam na stałe, no i chyba kocha Latarnię na Wenei. Tak, to był Mikołaj. Pozdrawiamy Mikołaja. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Nie wiem, ile on może mieć lat, może około 13-14, już od bardzo wielu lat przychodzi spędzać u nas czas. Od kilku lat uczy się grać na gitarze i właśnie na tej latarni, bo otwieramy ją tak po prostu również poza eventami, gdzie każdy może przyjść, spędzić tam czas, uczy się na tej gitarze grać, a swoje efekty pokazuje na przykład grając w sezonie na rynku. Tak więc my staramy się latarnią też zapewnić taki kontekst dla wydarzeń off-owych, niezależnych dla wolnego jakiegoś przepływu myśli i twórczości. To jest też, dla mnie to jest taka enklawa sztuki niezależnej i społecznej w Gnieźnie. My oczywiście prowadzimy tam program, pozyskujemy środki i organizujemy wszystko za darmo. Koncerty, warsztaty, spotkania autorskie. Ale jest to też miejsce, do którego mieszkańcy mogą przyjść, mogą do nas napisać, skontaktować się z nami, zorganizować tam coś swojego i właściwie współpracujemy z większością inicjatyw gnieźnieńskich, zarówno tymi oficjalnymi, jakby po prostu z hobbystami, czy na przykład dzieciakami, które lubią sobie pograć na gitarach. Latarnia na Wenei to jest miejsce, które koniecznie trzeba odwiedzić latem, ale przyglądając się waszym działaniom zupełnie oddolnym i takim, które są fantastyczną taką robotą podstaw, której bardzo często instytucje nie wykonują, bo już nie mają nawet na to przestrzeni, to nie jest zła wola, ale po prostu nie ma przestrzeni na to, żeby zająć się wszystkimi projektami, wszystkimi przedsięwzięciami. Wy wypełniacie taką żywą, plastyczną naturę kultury, która płynie dokładnie w takim nieprzewidywalnym nurcie. Chociaż możemy przewidzieć parę rzeczy, na przykład otwarcie w tym roku latarni na Wenei ma już swoją datę. 13 czerwca, zapraszamy serdecznie. W tym roku postanowiliśmy zaprosić aż trzy wydarzenia, trzy inicjatywy na to otwarcie. Będzie chłopaki z Podcasteksu, będą opowiadać o latach 90. Następnie zagra zespół Klawo i Zipi Ogar plus Bracki, to jest nasz lokalny raper, który... o którym być może będzie niedługo trochę głośno. Jesteśmy dumni z paru raperów z Gniezna, między innymi właśnie z niego, z Miłego ATZ, którego serdecznie też pozdrawiamy. A możemy też zdradzić, w sumie jeszcze tego nie zdradzaliśmy, więc to jest takim pozdrowieniem dla naszych słuchaczy i słuchaczek wszystkich. Drugiego dnia, czyli 14 czerwca, przyjeżdża do nas Maciej Okraszewski z działu zagranicznego, żeby opowiedzieć o zagranicznych działach. To będzie bardzo ciekawe rozmowa i jeszcze mamy zaplanowany koncert na 2 lipca, który bardzo byśmy chcieli też... Będzie to Fanfara Awantura, możecie znać... Ale fantastyczna wiadomość. Ich wybitną płytę Polskie Techno. Prawdziwe polskie techno, ale u nas zagrają set akustyczny z muzyką bałkańską, tak więc nasza przestrzeń idealnie się do tego sprawdzi. Ale jak wspomnieliśmy, również gościmy tutaj na latarni gnieźnieńskiej inicjatywy. Tak jak na otwarciu łączymy trójmiejskie Klawo z lokalnym raperem. Tak, 25 lipca swoją premierę płyty będzie miała Orkiestra Miła Gnieznu, czyli kwartet smyczkowy, który bardzo chciał u nas wystąpić i my bardzo z wielką przyjemnością udostępnimy naszą scenę. Lokalnie, międzypokoleniowo, międzynarodowo, takie rzeczy tylko w latarni na Wenei. To od razu proszę sobie notować. Latarnia na Wenei Gniezno, Siksa, duet, z którym występujecie na całym świecie. Jest także nowy materiał, który już możemy podsłuchiwać, a przede wszystkim wasza trasa koncertowa. Bardzo dużo koncertów w maju. Gdzie możemy zajrzeć, żeby to wszystko prześledzić? Do nas na Facebooku. Na Instagrama. Zapraszamy serdecznie. W Poznaniu będziemy i w Krakowie będziemy z naszym materiałem Grande Donna Freiheit. And her spiders from the squad. Tak jest. To jest program w obronie właśnie takich miejsc jak latarnia. Między innymi program w obronie miejsc sztuki i kultury. I zespołów. A oczywiście, jeżeli ktoś będzie na festiwalu Efemera w Warszawie, to tutaj Alex Freiheit z Aleksandrą Słysz, fantastyczną muzyczką i kompozytorką. Zachęcamy, zapraszamy, więc latarnia na Wenei, miejsce, które należy w Gnieźnie odwiedzić. Pozwólcie, że będę się odzywać wielokrotnie jeszcze za każdym razem, kiedy będziecie coś organizować. Zapraszamy serdecznie do Gniejpka. Alex Freiheit, Piotr Buratyński, duet artystyczno-performersko-muzyczny o międzynarodowej renomie, znany jako Siksa i oczywiście zapowiadane Klawo. Hej! We'll be right back. Tak brzmi właśnie Klawo Balhead. Taki tytuł nosi utwór, którego słuchamy wciąż. To z albumu o wdzięcznym tytule z kolei Dwa Bobry i Zachód Słońca. Jeżeli ktokolwiek chciałby się zmierzyć z Klawą, a warto, to niechaj przyjeżdża tutaj do Gniezna na Latarnię i na Weneję. Gniezno to jest miejsce, z którego nadajemy jeszcze do 15. A teraz zmienimy miejsce i będziemy kierować się w stronę Niemiec. Pan doktor Tomasz Janiak opowiadał o historii polsko-niemieckiej nieco, a my teraz opowiemy o współczesnym teatrze. Zuzanna Berendt. Dzisiaj zabieram Państwa do Monachium, gdzie w Teatrze Residence na scenie przy Marstallplatz miała premierę nowa praca polskiej reżyserki Anny Karasińskiej. Ich erinnere mich an den Moment, wo ich zum ersten Mal realisiert habe, dass ich nicht ewig leben werde. Ich war 5, dann habe ich an den blauen Himmel raufgeschaut und da war eine riesige weiße Wolke. Und ich weiß noch, dass ich da gedacht habe, irgendwann muss ich auch sterben. Mizi, Mizi, Mizi, so eine süße Katze. Na scenie przy Marstallplatz stało 5 aktorów i każdy z nich mówił o tym, co pamięta, co może sobie przypomnieć. Mówili o tym, że pamiętają, jakie były pierwsze słowa, które wypowiedzieli ze sceny. Mówili o tym, że pamiętają, co robili 11 września, chociaż nie wszyscy pamiętali. Mówili, jak pierwszy raz się zakochali i jak pierwszy raz ktoś złamał im serce. Stimmt irgendwas nicht? Nein. Nein. Ja, ja doch, sie hat doch. Ja. Nein, ist alles gut. Sie sind vielleicht hier, um etwas über Demenz zu erfahren. Vielleicht haben Sie Angehörige. Ich habe Ihnen heute einige meiner PatientInnen mitgebracht. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich habe vergessen. Ich würde gerne ein paar schlechte Dinge vergessen. Ich erinnere mich oznacza po niemiecku przypominam sobie. Ale właściwie tytuł nowej pracy Anny Karasińskiej brzmi Was ich vergessen habe, czyli to, co zapomniałem. I tematem tej pracy jest pamięć, ale jest też zapomnienie, a właściwie w centrum jest ta radykalna forma zapomnienia, jakim jest demencja. I demencję Karasińska traktuje nie tylko jako problem społeczny, nie tylko jako chorobę, ale też jako taką kondycję, w której tracimy więź ze światem na takich zasadach, na jakich kultywowaliśmy ją całe życie. I tych 5 aktorów Teatru Residence w Monachium zastanawia się, eksperymentuje, wyobraża sobie, co to znaczy nie pamiętać. I to nie tylko nie pamiętać bliskich, czy nie pamiętać wydarzeń ze swojego życia, ale też nie pamiętać, jak nalewa się wody do szklanki, albo jak jeść winogrona. I ten spektakl odbywa się w takiej przestrzeni, w której wydaje się, że zgromadzono różne przedmioty i różne obiekty takie dziwne, które można pamiętać z życia. To znaczy, są tam 2 wielkie głazy, ale też kolorowe piłki, ale też kominek ze sztucznym ogniem, ale też siatki, takie siatki, które może pamiętamy z targów, jeszcze z czasów PRL-u czy transformacji. Aber wir hatten einfach zu viel zu tun und mein Leben, das hat sich angefühlt wie ein Formular, das ich ausfüllen musste. Warum hält mein Körper nicht ewig? Karasińska jest jedną z najbardziej niezwykłych twórczeń polskiego teatru i to, co jest dla niej najwłaściwsze, to pozostawianie przestrzeni dla widza, dla jego wyobraźni, dla tego, żeby mógł poczuć coś i doświadczyć rzeczywistości w inny sposób, niż robi to zazwyczaj. I ten monachijski spektakl, czyli Was ich vergessen habe, to, co zapomniałem, jest właśnie takim doświadczeniem i właśnie taką propozycją. Residence Theater w Monachium i zaproszenie na spektakl Przypominam sobie. Anna Karasińska, fantastyczna polska reżyserka i zaproszenie, które skierowała do nas prosto z Monachium Zuzanna Berendt. A my powoli kończymy Terra Cultura, ale nie kończymy naszego spotkania z Gnieznem. Bartosz Bielecki? Nie kończymy naszego spotkania z Gnieznem, bo za godzinę w popołudniowym zapraszamy do Trójki. Będziemy Państwu opowiadać o tym, co tu się dzieje, a dzieje